Now you can do it like this, take it to the left, or you can do it like that, shake it to the right. All my ladies and my mans and all my ladies. All my ladies and my mans and all my ladies. You can do it like this. जोर का झटका है जोरों से लगा हाँ लगा शादी बन गई उम्र कैद की सजा हाँ सजा जोर का झटका है जोरों से लगा हाँ लगा शादी बन गई उम्र कैद की सजा हाँ सजा ये है उदासी जान के प्यासी शादी से अच्छा तुम ले लो फांसी लाखों दुखों की होती है ये जिसकी शादी पर जाना उसको इतना समझाना जिसकी शादी पर जाना उसको इतना समझाना न कर शादी ये बर्बादी फिर न पछताना जिसकी शादी पर जाना उसको इतना समझाना न कर शादी ये बर्बादी फिर न पछताना शादी के मंडप से तू खुद को भगा सबसे पहले शादी थी चारों जहां में जिसने की उसको ढूंढो पकड़ो पीटो गलती उसने की वो था सदाई बन के कसाई उसने तो सब की लुटिया दुबाई पानी मिले न